الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم tunachukua fursa hii ya kutekeleza ombi la ndugu yetu Abul Aswad kutoka kwenye nchi ya Kongo. Allah muhifadhi na tuhifadhi sote pia kwa ujumla. Ndugu yangu ameomba ombi lake kwamba amesikia audio yetu kuhusikana masala ya kumtolea mtoto adhana anapozaliwa. Kwa hiyo akawa ameomba tumzungumzie kwa mapana na marefu matatizo ya hadithi hiyo ya kumtolea mtoto adhana kwenye masikio. Naam. Kwa kweli sintoingia ndani sana kwa sababu tusichanganye watu ila si vibaya nizishushe hadithi hizo hapa na kila hadithi kuonesha tatizo lake wapi lilipo. Tunachukua hadithi ambayo ni mashuhur kwenye vitabu vya fiqhi na vitabu vingine vingine. Hadithi ya Abi Rafi' radhiyallahu anhu ambayo imepokelewa na Abdul Razzaq kwenye musannaf yake kitabu cha 4 ukurasa wa 336. Kadhalika Imam Ahmad kwenye musnad yake kitabu cha 18 ukurasa wa 40 na ukurasa wa 462 na kadhalika ukurasa wa 400 na subhanallah ukurasa wa 464 na ukurasa wa 466. Nimesema kitabu cha 18, hii ni tahqiq ya Shu'aib al-Arnaout, Sheikh Shu'aib al-Arnaout rahimahullah. Na kadhalika mipokea Imam Abu Daudi kwenye sunani yake hadithi ya 5105 na kadhalika Imam Tirmidhi kwenye sunani yake hadithi ya 1514. Hii hadithi hali yake ya chini, daraja yake ya chini ni dhaifu. Sababu ya udhaifu wake, hadithi kwanza inasema hivi, maana tujaisoma hadithi ya Abu Rafi' anasema ra'aitu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam adhana fi udhni al-Hasan ibn Ali hina waladatuhu Fatima bis-salah. Nimemwona Mtume sallallahu alayhi wa sallam akitoa adhana kwenye sikio la Hasan mtoto wa Ali wakati Fatima amemzaa bisala, maana alitoa adhana ya sala kama jinsi adhana inavyotolewa adhana ya sala. Hii hadithi ni dhaif. Sababu ya udhaifu wake, pana jamaa anaitwa Asim ibn Ubaidillah. Asim, Imam al-Bukhari amesema ni munkaru al-hadithi, maana kile mwenye hadithi za kuchukiza. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullah yeye akasema dhaif. Kwa tukitembelea kauli ya Imam al-Bukhari kwamba ni munkaru al-hadithi, kwa hadithi yake inakuwa ni dhaifu jidda, inakuwa ni hadithi yenye kuchukiza. Tukitembelea kauli ya Imam Ibn Hajar al-Asqalani akisema kwamba ni dhaifu, basi hadithi yake itabaki tu kwenye daraja ya udhaifu wa kawaida. Na wengine wakasema kwamba ni dhaifu kwa ajili ya hifadhi yake imekuwa mbovu. Falmu ya hadithi ni dhaifu kwa sababu ya Asim ibn Ubaidillah. Akapokea tena Imam Tabarani kwenye Mu'jamul Kabir kitabu cha kwanza ukurasa wa 313 hadithi ya 296 katika njia ya Hamad ibn Shu'aib akaoromosha sanadi yake, lakini yeye kwenye hadithi yake akasema ni Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwadhinia Al-Hasan wal Husayn, na huyo Hamad ibn Shu'aib ni dha'ifun jiddan kwa watu wa hadithi, hadithi yake haikubaliki. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Tuje hadithi ya pili. Hadithi ya Al-Husayn ibn Ali ndiye aliyepokea. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man wulida lahu maulud, yule ambaye atakayepata mtoto, atakayepata mtoto, fa adhana fi udhunihi al-yumna, akamwazinia kwenye sikio lake la kuume, wa aqama fi udhunihi al-yusra, na akamtolea iqama, akakim kwenye sikio lake la kusoto, lam tadurrahu ummu subyan, basi huyo mtoto hatodhuriwa na ummu subyan. Ummu subyan ni jini ambaye anakuwa anadhuru watoto. Hii imepokelewa na Abu Ya'la kwenye musnad yake, kitabu cha 12 ukurasa wa 150 hadithi ya 6780, na kadhalika Ibn Sunni kwenye kitabu chake Amalul Yawm wal Layla hadithi ya 624, na Ibn Adiji kwenye kitabu chake Al-Kamil kitabu cha 7 ukurasa wa 198, na Imam Al-Baihaqi kwenye kitabu chake Ash-Shu'ab kitabu cha 5 ukurasa wa 99 hadithi ya 8619. Na hii hadithi ni maudhu'u, yani ni ya uongo. Sababu ya uongo wake, panampokeza anaitwa Yahya ibn al-Allai al-Razi, wanazuoni wamesema kwamba alikuwa kadhabu, yadhu al-hadith, ni muongo, alikuwa anapachika pachika hadithi, anabuni hadithi zake alafu anazipachika, anasema kwamba zimetoka kwa Mtume. Pana mwingine tena mpokeza anaitwa Marwan ibn Salim al-Jazari al-Ghaffari, na huyo pia alikuwa yadhu al-hadith, na alikuwa anapachika pachika hadithi. Na pana mwingine tena mpokezi kwenye hiyo hadithi anaitwa Talha ibn Ubaidillah al-Uqayli, huyu ni majhul, wanazoona wasema kwamba ajulikani, kuja kwenye vitabu vya ilmu rijal ndipo utapata habari zao, mathalan tahdhibu tahdhib pamoja na takribu ya imamu Nawa ya imamu Ibn Hajar al-Asqalani, utastafidi kathira. Kwa hiyo hadithi ni maudhu'u, ni ya uongo. Na hii hadithi maudhu'u, wanazuona nini maana ya maudhu'u? Ukitazama kwenye kitabu cha mustala al-hadithi cha Manzumatul Bayquni baiti ya 33, kama sikusahau, baiti ya 33 anasema wal kadhibu al mukhtalaq al masnu' ala an nabiy fa dhalika al mawdu', na uongo usiokuwa sahihi uliotengenezwa ulioundwa kwa kupachikwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhalika al-mawdu', basi hiyo ndio inakuwa hadithi mawdu', hadithi ya uongo. Na Imamu al-Iraqi kwenye kitabu chake cha ambacho ni maarufu kwa jina la Alfiyatu al-Iraqi anasema sharru dha'ifi al-khabaru al-mawdu', dha'ifu iliyokuwa mbaya zaidi ni khabari mawdu', khabari ya kupachikwa, ambayo ni al-kadhibu ya uongo, al-mukhtalaqu isiyokuwa sahihi, almasnuu iliyoundwa iliyotengenezwa. Kwa hiyo tunaona vile hadithi maudhuu ni hadithi ya kupachikwa, hiyo ni hadithi ya pili. Hadithi ya tatu, an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam adhana fi udhuni al-hasan ibn Ali yawma wulid fa adhana fil yumna wa aqama fil yusra. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemwadhinia Hasan mtoto wa Ali siku aliozaliwa, akatoa adhana kwenye sikio lake la kuume na akakim kwenye sikio lake la kusutu. Hii amepokea Imam al-Baihaqi kwenye Shu'ab kitabu cha 15 ukurasa wa 101 hadithi ya 8620. Hii hadithi kadhalika ni maudhu'u, ni ya uongo, imepachikwa. Mtume hakusema hiyo hayo maneno. Na aliyepachika hii hadithi ni Muhammad ibn Yunus wanazuoni wa ilmu ya hadithi wanasema kwamba huyu alikuwa mutahamun bil wadi' wal kadhib, alikuwa anatuhumiwa kupachika pachika hadithi na kadhalika, alikuwa anatuhumiwa kusema uongo, alikuwa mwongo. Sawa. Na pako mwingine mpokezi mmoja anaitwa Al-Hasan, Al-Hasan ibn Amr. Huyu pia alikuwa ni matruk, kaachwa. Alafu anakuja mwingine mpokezi anaitwa Al-Qasim ibn Mutayyib. Huyu Imam Ibn Hajar anasema fihi layyin. Huyu pia yuko na udhaif. Kwa hiyo hao watu watatu wote ndio ambao wanapatikana kwenye hii hadithi. Hii hadithi inakuwa ni dhaif. Rejelea vitabu vya ilmu rijal, tahdhibu tahdhibu taqribu tahdhib. Kadhalika kitembelea vitabu vya al-majruhina ibn Imam Ibn Hibban, utapata habari zaidi kusikana na hao wa jamaa. Naam, hiyo ni hadithi ya tatu. Tunakuja hadithi nyingine ya nne, hadithi ya Abdullah ibn Umar, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam adhana fi udhun al-Hasan wal-Husayn hina ulida, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam ameadhini kwenye sikio la Hassan na Hussein pindi walipozaliwa. Ni hadithi aliipokea Tamam kwenye kitabu chake Al-Fawaid, hadithi ya nambari 333. Na kadhalika Ibn al-Maghazili kwenye kitabu chake Manaqib Ali, hadithi ya 113. Na hii kadhalika ni maudhu', ni ya uongo. Sababu ya uongo wake, pana jamaa anaitwa Al-Qasim ibn Hafs, wanazuoni wa fani ya ilmu rijal anasema huyu jamaa alikuwa ni kadhab, kana yadhu alhadith, alikuwa ni mwongo, alikuwa mwenye kupachika pachika hadith. Kadhalika pana wengine mpokezi anaitwa Ubaidullah ibn Amri al-Umawi, huyu Imam Ibn Hibban anasema rubba makhalafa, wakati fulani alikuwa anapokea vitu ambavyo viko kinyume. Naam. Na kadhalika pana wengine mpokezi anaitwa Abu Shuaib al-Harrani, huyu pia yukhti wa yahimu. Wanazuoni ilmu rijali akiwemo Ibn Hibbani na wakina Imam Ibn Hajar Asqalani anasema kwamba yukhti wa yahim, alikuwa anakosea na katika kujidanganya pindi anapotoa mapokezi. Kwa hiyo pia tunaona kwamba vile haifai. Tunakuja nyingine, hadithi ya tano. Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema kwamba hadathatni Ummul Fadli, amini hadithia Ummul Fadli. Hadithi ni ndefu, akii tumechukua mahalu shahidi. Ummul Fadli alikuwa na mimba, mtume akamwambia utakapozaa njoo kwangu na huyo mtoto. Alipozaa Ummul Fadli, sasa anasema falamma wada'tuhu, pindi nilipomzaa ule mtoto, ataitu bihi nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nimeenda na yule mtoto kwa nabii sallallahu alayhi wasallam. Faadhana fi udhunihi al-yumna, akamwadhinia kwenye sikio lake la kuume. Wa aqama fi udhunihi al-yusra, na akamwadhinia kwenye sikio, na akakim kwenye sikio lake la kusoto. Hii amepokea Tabarani kwenye Mu'jam al-Kabir, kitabu cha 10, hadithi ya 1058. Na kadhalika kwenye kitabu chake Al-Mu'jam al-Awsat, hadithi nambari 9250. Na Abu Nuaim kwenye Dalail, safha ya 482 hadi 483. Na kadhalika Al-Khatibu kwenye kitabu chake At-Tarikhu, kitabu cha kwanza ukurasa wa 84 hadi 85. Na Ibnul Jauzi kwenye kitabu chake Al-Ilalul Mutanahiya, kitabu cha kwanza ukurasa wa 291 hadi 293. Na hii hadithi kadhalika ni batil, ni ya uongo, na yenyewe pia si sahihi, ni dhaifu jiddan, batil. Batil ni katika mutaradif ya maudhu, kwa lugha yetu tunasema sinonime. Sawa, yani unaweza kusema maudhu au batil au la asla lahu. Na sababu ya hili ni panampokezi anaitwa Ahmad ibn Rushdi, katika upokezi mwingine anasemaga Ahmad ibn Rashid, huyu alikuwa mutahamun, ametuhumiwa. Tazama kitabu kinaitwa Mujma'u Zawaid cha Imam al-Haythami, Majma'u Zawaidi cha Imam al-Haythami, kitabu cha 5 ukurasa wa 188. Kwa hiyo tunaona kwamba hadithi zote ni za kupachikwa, isipokuwa hadithi moja tu ya Abu Rafi ambayo tumesema kwamba ni dhaif, tukichukua kwa istilaha ya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ni dhaif. Ama zingine zote ni za uongo. Sawa. Naam. Anaweza akaja mtu akasema imithibiti kwamba Umar ibn Abdul Aziz amemwazinia mtoto. Ndiyo. Hiyo athari ya Umar ibn Abdul Aziz amepokea Abdurrazaki kwenye musannafu yake kitabu cha 4 ukurasa wa 336 inasema hivi: ana Abdullah ibn Abi Bakr anna Umar ibn Abdul Aziz kana idha wulida lahu walad akhadhahu kama huwa fi khirqatihi fa adhana fi udhnihi al-yumna wa aqama fi al-yusra wa sammahu makana. Abdullah ibn Abi Bakr anatuambia kwamba Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akizaliwa mtoto. Sawa? Alikuwa akipata mtoto. Akhadhahu kama huwa fi khirqati. Anamchukua kama jinsi angaliki vile vile kwenye kile kitambaa chake. Vile vile jinsi angaliki, yani mtoto anazaliwa tu pale, anafika anamchukua. Anafika anamuadhinia kwenye sikio lake la kuume na anakim kwenye sikio lake la kusoto. Na kadhalika anafika anampa jina. Lakini hii hadithi Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani anasema lam arahu anhu musnada. Hii hadithi sikuiona, sijapata kuiona kwamba ina sanadi ya kufika hadi kwa Ibn Umar, sanadi iliyokuwa sahihi kwenye kitabu chake At-Talkhis, kitabu ya bimana Talkhis al-Hadir, kitabu cha 4 ukurasa wa 273. Na kadhalika kwenye hii hadithi, kwenye hii athar, panampokezi anaitwa Ibn Abi Yahya, huyu ni maturuk, ameachwa. Na mtu mwenye sifa kama hii ya kuwa maturuk, hadithi yake haikubaliki hata kidogo. Naam. Anaweza akaja mtu akasema hizi hadithi kwa kuwa ni nyingi, tunasikia kwamba kwenye fani ya hadithi, hadithi dhaifu zikiwa nyingi zinapeana nguvu na zinatumikishwa. Jibu ni kwamba hadithi dhaifu zikiwa nyingi, kusema zipeane nguvu, lazima pawe sharti mbili. Sharti ya kwanza, alla yashtadda dhaifu turuk, njia za hadithi zote zisiwi na udhaifu wa sana. Na miongoni mwa udhaifu wa sana bimaana katika wapokezi wake, pasiwe mpokezi ambaye ni kadhab, muongo, wadhaa, mwenye kupachika hadithi, au almuttahamu bilkadhibi, au anayetuhumiwa uongo, au almatruk, au aliyeachwa, au hadithi isiwi shadhi, bimaana hadithi yenye kukhalifu zingine, au alhadithu munkar, au isiwi hadithi yenye kuchukiza, na kadhalika munkar na nyeni hadithi yenye kuchukiza, bimaana yenye kukhalifu, yani hivi. Mpokezi ambaye yuko anakubalika, akikhalifu wanaokubalika zaidi yake, hiyo hadithi yake ndio inaitwa shadhi, haikubaliki. Ama ikiwa mpokezi ni dhaif, akaenda kinyume na mapokezi ya waliokuwa fika, waliokuwa wenye kukubalika, hii hadithi ambayo tunaita munkar. Kwa hiyo tukichunguza hadithi zetu zote zilizotangulia, udhaifu wake ni wa sana. Pamoja na makadhab, pamoja na wadhaa, pamoja na ambao waliotuhimiwa uongo, pamoja na waliokuwa maturuk. Kwa hiyo hizo hadithi haziwezi zikapeana nguvu hata kidogo. Sharti ya pili, an yakuna ta'addudu turuqi ta'addudan haqiqiyya, njia hizo ziwe ni nyingi kiuhakika, bimaana tuwe na uhakika kama ni njia ambazo ziko tofauti. Isije kuwa ni hadithi moja mpokezi amejidanganya akaweka wapokezi wawili tofauti, na ile hali ni hadithi za mtu mmoja. La, tuwe na uhakika kwamba ni hadithi za watu tofauti. Kwa hiyo sawa na hizi sharti ambazo wanazuoni wameweka, tunaona kwamba hizi hadithi hazipeani nguvu hata kidogo. Naam. Linaweza likaja swala lingine. Mtu akasema hivi, sasa hadithi dhaifu sinajuzu kuitumia katika fadhailul a'mali, katika matendo bora, matendo mazuri, sinajuzu kuitumia? Kabla kuingia huko, kwanza kuhusu kutumia hadithi dhaifu, wanazuoni wamehtilafiana kunako mitazamo mitatu. Wamoja wamesema hadithi dhaifu haitumiki moja kwa moja, na ndio kauli ambayo tunaona kwamba ina nguvu sawa na hoja, kwa kuwa sio na nafasi yake hapa, hatuingii huko. Kundi la pili likasema ikiwa hakuna hadithi sahihi, inajuzu kutumikisha hadithi dhaifu fasi yoyote ile, na hii kauli ni mbovu kwa sababu hawana hoja yoyote aje utatumikisha hadithi dhaifu katika mambo ya halali na haramu. Kundi la tatu wakasema hadithi dhaifu haijuzu kuitumia katika mambo ya halali na haramu au mambo ya itikadi, bali inajuzu kuitumia kwenye fadailul a'mal, matendo bora, kuwahimiza watu kufanya vitu vizuri, lakini kwa sharti. Miongoni mwa hizo sharti, tuchukue sharti moja ambayo, kwa sababu hizo sharti zikikosekana, maana yake hiyo hadithi itakuwa haijuzu kuitumia kwa hao waliosema hivyo. Miongoni mwa hizo sharti tatu, sharti moja ambayo inasema ayandarija tahta aslin amin sahih, hiyo hadithi hiyo iingie chini ya asili, chini ya kitendo ambacho kiko na asili iliyokuwa sahihi ya ujumla. Tutachambua hii sharti ili ipate kueleweka vizuri. Bimana hii hadithi dhaif iwe ni katika mambo ya kuwahimiza watu kufanya kitu, isiwi katika mambo ambayo ni ya halali na haram, la iwe katika mambo ya kuwahimiza watu kufanya kitu ambacho kiko na asili. Sawa, mathalan unaleta hadithi dhaifu ya kumuhimiza mtu kuomba dua. Kuomba dua ni kitu ambacho kiko na asili. Zipo aya za kuhusu watu waombe dua, zipo hadithi sahihi za kuhusu watu waombe dua. Kumbe ukitumia hadithi dhaifu ya kuhimiza watu kuomba dua, wakasema inajuzu kwa sababu hii kuomba dua kwanza pako asili ambayo iliyokuwa sahihi, asli na amin sahihi, pako asli iliyokuwa sahihi. Sawa. Sasa hawa tukiingia katika kuwanakishi, itabidi tuulize sasa, kwa nini uitumie ina pako sahihi? Sio nafasi yake hapa kunakishi hizo, hiyo mitazamo. Sawa, tunaendelea. Ama ikiwa kwamba ni asli ambayo iko mustaqil lahu, ni asli ambayo iko mustaqil, inajitegemea yenyewe kwa kiwango fulani au kwa wakati fulani au kwa kitendo kilichokuwa maalum, hapo hadithi dhaifu haiingii. Ili nieleweke, acha tulete mifano katika masala yetu. Kumtolea mtoto azana kwenye masikio. Kutoa azana ni moja katika sheria za dini, ni moja katika sheria. Sawa, wakati wa sala adhana inatolewa. Sawa. Kwa hiyo hapa sisi ambapo tulipo ni kumtolea mtoto adhana kwenye masikio. Kutoa adhana kwenye masikio na kutoa adhana wakati wa sala ni vitu viwili viko tofauti. Kuzaliwa na sala ni vitu viwili tofauti. Laiti ingilikuwa vyote ni huku huku kwenye sala, ikaja hadithi dhaifu mathalani ya kuwahimiza watu watoe adhana kabla ya kusali, hadithi lakini ni dhaifu, sawa. Lakini kule adhana kuhusu sala ni kitu kingine, na huku kumtolea mtoto adhana kwenye masikio wakati anazaliwa ni kitu kingine. Kwa hiyo vishakuwa vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hapa tunasema kwamba vile huku kumtolea mtoto adhana kwenye masikio kimesha kuwa kitu chenye kujitegemea. Kwa hiyo hii sharti hapa haingii hata kidogo. Haingii hata kidogo kwa sababu ikhtalafa zamanan wa makana. Kule kwenye adhana ya sala na adhana ya mtoto kuzaliwa vimekwisha ikhtilafiana. Kwanza vimekhtilafiana wakati na nafasi, kadhalika vimekhtilafiana. Naam. Anaweza akaja mtu akasema, sasa mbona tunaonaga katika vitabu vya fiqhi, mathalan tutoe na mfano kabla kitabu al-fiqh al-muyassar nukhbat min al-ulama, wanataka hii hadithi alafu wanasema kwamba vile amepokea Tirmidhi na akaisahihisha wa hasanahu Sheikh al-Albani, na kadhalika pako wanazuoni ambao wanaitumia akiwemo Sheikh Ibn Baz na wengineo. Sasa vipi? Afu unakuja kutambia kwamba hadithi ni dhaifu. Naam. Sheikh al-Albani yurahimahullah, hadithi hiyo amekuwa ameisahihisha mwanzo, ila baadaye akajirejea akaidhaifisha, akasema kwamba ni dhaifu. Na ukitaka kutazama wapi shekhe amejirejea na akasema kwamba hadithi ni dhaifu haifai kuitumia, tazama kitabu kinaitwa Dhaifu Sunan Tirmidhi, ukurasa wa 148, na utazame kitabu kinaitwa Ad-Dha'ifa, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 493, alafu rejelea na kitabu Al-Irwa'u, bimaana Irwa'u Al-Ghalil, kitabu cha 4, ukurasa wa 400 hadi 401. Utapata faida zaidi kusikana kauli za Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ama kusema kwamba vile Sheikh Ibn Baz rahimahullah mitumia hicho kitu, naam, kadhalika Sheikh Ibn Baz mwenye peke mawqif yake kwamba hadithi dhaifu haitumiwi, mtu akiacha ni vizuri zaidi, mtu aiache hiyo hadithi dhaifu, mtu asitumii. Ukitazama miongoni mwa fatawa za Sheikh, sehemu fulani alikuwa anasema kwamba kumtolea mtoto azana ni jambo ambalo linapendeza, japokuwa hadithi ni dhaifu. Sasa ishakuwa ni dhaifu, madha nafali? Naturuku, tunaiacha hiyo hadithi dhaifu, tufanye mambo yangine yaliyothibiti. Zipo hadithi sahihi ambazo zinatufundisha mambo tutakayoyafanya wakati mtoto anazaliwa, kama zile hadithi za kuhusu jinsi mtume alivyochinja kwa wale wajukuu zake. Walizungumza mambo ya kuchinja, sijui mambo ya kwa kupatia watoto majina, kwa kutoa nywele zao na kuzitolea sadaka, yamethibiti kwenye hadithi zilizokuwa sahihi. Kwa hiyo tufanye yale yaliyothibiti, na yale ambayo hayakuthibiti tuyaache. Hapa ilikuwa tu kwa sababu ni kutekeleza ombi la ndugu yangu, kuzisharehesha, kuzichambua tu hizi hadithi, kila hadithi moja moja, kuonesha udhaifu wake, wapi unaposimamia, na ndicho nilichokifanya. Sikutaka kuingia ndani kusema wanazuoni fulani wameleta hizi kauli, wamesema inajuzu kuzitumia nini wala nini, kwa sababu wote walisema kwamba ni sunna kutumia hicho kitu, walitumia hizi hadithi dhaifu, na hadithi dhaifu hawezi ukaithibitisha kwa kitendo cha kusema kwamba ni sunna au mustahabu. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kwamba kitu cha sunna au mustahabu hakithibitishwi isipokuwa kwenye hadithi iliyokuwa sahihi. Tazama kitabu Majmu'ul Fatawa, mujallada wa 18, ukurasa wa 65. Utapata faida kusikana akwali hiyo, kuonyesha kwamba hadithi dhaifu haitumiki kwa kitu ambacho ni cha kujitegemea chenyewe peke. Naam. Kwa faida zaidi, tumeenda tunataja vitabu vilivyopokelewa hizo hadithi, na ukitaka tena faida zaidi kusikana hiyo masala, tazama kitabu kinaitwa Khulasatul Ahkami cha Imam Nawawi, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 60, na kadhalika kitabu Majmu'ul Fatawa ambacho tulimaliza kukitaja hapo kabla, na kitabu tena kinaitwa Al-Asinnatul Mushra'a fi at-Tahdhir min as-Salawat al-Mubtada'a cha Abi Umar Abdullah ibn Muhammad al-Hamadi, na utazame kadhalika kitabu kinaitwa Isqatul Ma'hud cha Abi Dawud Ayman ibn Hamid ibn Nusayri ad-Dusuqi al-Athari. Alafu urejelee na hivyo vitabu tulivyovitaja vya Sheikh Al-Albani rahimahullah, na vipo vingine vitabu vingi tu, hatukusema eti tuweze kuvitaja vyote hapo kuvipromosha sawa na muda wetu. Falmuhim, yani sawa na hizo dalili zetu tulizoziona, ni kwamba hakuna hadithi iliyothibiti kusema kwamba ni sunna kumtolea mtoto adhana kwenye masikio na kukimu kwenye sikio lake la kusoto. Na tunavyofahamu kwamba hadithi ikiwa dhaifu, kama jinsi Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema kwenye kitabu chake, kwenye kitabu kinaitwa Fatawa al-Allama Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ambacho kinaandikwa na Sheikh Amru ibn Abdul Muni'im Sulaim, akasema kwamba miongoni mwa sababu za bid'a kuzaga ni watu kutumia hadithi dhaifu. Na aslan ni hivyo hivyo, kutumia hadithi dhaifu ni sababu ya bid'a kuzaga. Idhan, hadithi ikiwa ni dhaifu na turukuhu, na ikiwa ni sahihi tunachukua na kuweka kwenye matendo. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.